Jeden krok, tylko jeden krok. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. To już 8 lat, pamiętam słowa lekarza. Twój kręgosłup to wrak i czeka cię operacja. Od razu zabraniam grania, rozumiesz, basta. Po prostu nie widzę cię już w roli koszykarza. Nie. Dla mnie to był dramat, kochałem sport przecież. Znaczył dla mnie najwięcej, był moim przeznaczeniem. Chciałem być playerem, krzewić ideę, a ty odebrałeś mi marzenie jednym skinieniem. Przeżyłem rok, jakby był moim całym życiem. Dostałem cios i żyłem lecząc opuchliznę. Zwaliłem winę na piłkę, bałem się o tym myśleć. I tylko tą potworną bliznę chciałem wytrzeć. Z każdym nowym treningiem odzyskałem ikrę. Mogłem zrobić wydech znów, kozłować piłę. Ten dzień nadszedł, wreszcie wróciłem do gry, ale nigdy nie wróciłem do tamtej formy. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. Nowy, osobny temat to teatr i scena. To był mozolny kierat, premiera i trema. Pisałem scenariusze już jako uczeń, a jako student uczę się doceniać sztukę. Ta budka, suflera, światło, aktorzy, ależ kochałem wzbudzać emocje w publiczności. Gorący teatr, kurz mienił się w powietrzu. Mała scena, grunt, to trzymać się tekstu. Jeszcze nie jako medium w młodym wieku trafiłem do kabaretu, lelum po lelum. Zagrałem w skeczu i zgarnąłem dwie nagrody, a oni naprawdę zgubieli, miałem ich dosyć. Każdy casting do grup teatralnych, adiutanci chowali się w krzaki oklaski. Żyłem z kartki, schowałem rolę w szuflady. Nie wiem, czy wrócę do tej wspaniałej pasji. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. To był 95, graliśmy w kapsle. Nikt nie wiedział, co to jointy. Co ty? Miałem komunię w maju, byłem maluch. Dwójka powtarzała mundial ze Stanów. Wtedy wyszedł album, to był bunt przeciw państwu. Mocniejszy od kraku i glanu w banku, w parku. Pamiętam, że jest kaseta, że ktoś już słyszał. Kumpel Backstreet Boys kupił ja scyzoryka. I tak rap zrewolucjonizował mnie. Chociaż nie miałem BET, miałem jazdę z nowym milenium. Ja zacząłem pisać zwrotki, stałem się medium. Kiedy byłem już dorosły, ten materiał to chyba być albo nie być. Robię bity, beatbox i piszę teksty. Mam niemal 21 lat, yo. Czas wykonać ten jeden krok. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. Wiem, że jeden krok potrafi zrujnować życie. Jednym krokiem możesz wygrać i błyszczeć. Opowiem swoją historię, miałem mnóstwo potknięć, ale nie chcę przejść życia jednym krokiem. Thank you.